ยิสันตาสันตกิตตาติสรณะสรณะเอทาโลกันตะเรวาภุมมาภุมมาจะเทวากุณกนกานาปิยาวตาสัพพกาลังเตเตอายันตุเดวาวรกัมมะมะเยเมรุราเจวะสันโตสันโตสันโตสาเหตุมมุนิวรวัจนังโสตุมากังสัมมากังสัพเพสุจักวาลิสุจักขาเอวาจะพรมบุโนยังอัมเหกตังปุญญังสัพปะสัมปติสาทกังสัพเพตังอนุโมดิตวาสัมมากังสัสเนรตาปะมาดะระหิตาหอนตุอาราคาสุวิเศษตุสัจนาสัญญโกกุณาสัพพะเทวะตุสัพพดาสัสนัมปิโลกุกัญจเดวาราคันตุสัพพดาสัทธินหอนตุสุขิสัพเปปริวาเตหิตาธโนอนิคาสุมาณาหอนตุสหัสสะเปหิญาติภิยัญจัตวาดัสสวาสานิจินตะยิงสุสะเดวะกา ภิราสังจินตะยันต ะปิเนวะจานินสุมังกะลังจักกะวาลัสสะหัสเสสุดสุสุเยนะตังกะ ตังกาลังโก ราหะลังจักตังยาวะพรหมนิเวสนังยังสุตวา โตเตสิสิสัมปะปะปะวินา สนังยังสุตวาสัพพะทุกขหิมุญจันตา สังคิ ยานะราเอวะมาติกุโนเปตังมังกลันตังตัมมะเหเอวะมิสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาสาวาทิยังวิหารติเจตวะเนอานัง ตะเวนติกาสะ กามเมอัตโคอัญญะตะราเดวตาอะเภกันตายะราติยาอะเภกันตวันนาเกวะละกะปัง เจตวะนา โอภาสิตวาเยนะภะคะวาเตอุปสังกะมิอุปสังกะมิตวาภะคะวันตัง อะภิวาเตตวา เอกมันตัง อัตถา สิเอกมันตังทิฏฐาโคสาเดวตาภะคะวันตังกาทายะอัจฉปาหุ ติโหเตวาม นุสสาจะมังกะลานิยะจินตยุงอากังขะมานาโสทานังปรุหิมังกะละมุตะมังอเสวนา จะปาลานัง ปันฑิตานังจะเสวนาปุจจะนิ จะมิญาณังเอตัมมัง กะละมุตะมังตะ ติรู ปะเดสะวะโสจะปุพเพจะกัตตปุญญาตาอัตตสัมมาปะนิทิจะเอตัมมัง กะละโมตัมมังมาสุสัง จะเสภัญ ปัญ จะวินโยจะสเสคุโตสัมปาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังกะละโมตัมมังมาตาเปโตวาสังโฆอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกะละมุตตะมัง ตานัย ยะธัมมจริยาจะญาตะกานัยจะสังโฆอนะวัยจานิกัมมานิเอตัมมัง กะละมุตตะมัง อารติวิรติปะปะมัยจะปานาจะสัญญะโม โสเอกัมมังกะละโมตัมมัง กะ dalam buah taman kanti jaso wajah serta semana lanjara senang kali nafam masa kaca taman dalam buah taman tabu japram majeri yang jahari jasa jana dasana Nirvana Sacchikiriya Jai Tammang Tammang Phuatha Saloka Thammehi Chetang Yasanakam Vaitya Sokang Virachang Kemanhe Tammang Kalamu Tammang Eta Disa Nikatva Nasapathama Parajita Sapa Sotho Thin Tantantesang Mangkalamu Tammanti